اگر نگران کو اس لیے تحفہ دیا یا دعوت کی کہ یہ نیکیوں میں مجھ سے آگے ہیں، اللہ عز و جل پر ان کا خاص کرم ہے، مرشد بھی ان کی عزت کرتے ہیں، یہ تو نیک لوگوں کا معاملہ ہے، نیک لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، تو اس میں تو ثواب ملے گا، اب کیا حکم ہوگا؟ مسجد نے تہمت تو ہے، اس لیے کہ یہ کس کس کو وضاحت کرے گا؟ جب یہ مسئلہ آ گیا، ڈکلیئر ہو گیا، ہم پر واضح ہو گیا، تو بھی کس کس کو وضاحت کرے گا کہ یہ تو اس لیے دعوت تھی اور اس لیے دعوت تھی؟ تو مزین نے تہمت جب ہی ہے کہ اصل میں جرم نہیں ہے، لیکن چونکہ تہمت لگ رہی ہے اس لیے کہ جرم کا شبہ ہے اس میں، تو اس لیے یہ ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہی ہے نا، میں نے ابھی تو عرض کیا کہ چاہے مطلب وہ نگران کوئی وہ ذمہ دار بے لوسی، یعنی کہ اس کی عادت خود اپنی عادت بے لوسی سے آگاہ ہو، مگر یہ بھی مفید جواز نہیں ہے، اس سے جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔